Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız ses olur. Salına da salına da gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana.